wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 13 dzień maja. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Romuald Wójcik. Ustawa o głosowaniu w wyborach prezydenckich przyjęta przez Sejm. Kandydatów na pierwszego prezesa wskazało Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Największa amerykańska uczelnia odwołuje zajęcia w jesiennym semestrze. Ustawę o organizacji wyborów prezydenckich w tym roku przyjął z poprawkami Sejm. Przepisy wprowadzają m.in. dwie formy głosowania. Tradycyjną w lokalach wyborczych i korespondencyjną dla chętnych. Wyborca będzie miał możliwość głosowania korespondencyjnego, jeśli w odpowiednim czasie zgłosi taką chęć do właściwego urzędu lub konsula. Może to zrobić do 12 dnia przed wyborami. Krótszy termin na zgłoszenie mają osoby poddane kwarantannie lub izolacji, wyjaśnił poseł PiS Przemysław Czarnek. Po to, żeby osoby znajdujące się w kwarantannie i w izolacji, a które wcześniej nie wiedziały, że będą w tej kwarantannie, mogły zgłosić swój zamiar głosowania korespondencyjnego również tuż przed wyborami, a zatem do drugiego dnia przed dniem wyborów. Przepisy regulują też kwestie startu dotychczasowych kandydatów. Komitety wyborcze i ich kandydaci zachowują możliwość funkcjonowania i brania udziału w kolejnych wyborach. Ustawa pozwala również na zgłoszenie nowych kandydatów. Wybory zorganizuje i przeprowadzi PKW. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Do 16921 wzrosła w Polsce liczba zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 595 nowych przypadkach i śmierci z tego powodu 28 osób. Od początku epidemii zmarło 839 pacjentów, a wyzdrowiało 6131 osób. To największy dobowy przyrost zachorowań. Aż 492 zakażenia potwierdzono na Śląsku. Tam od kilku dni trwa masowe testowanie górników w związku z ogniskami zakażeń w kopalniach. Jak mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, sytuacja jest już pod kontrolą. Ta sytuacja jest już coraz bliżej pozytywnego zakończenia. Po wszystkich wynikach osób pracujących w kopalniach będą realizowane badania wobec członków rodzin. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 16,5 tysiąca testów. Od marca przebadano prawie 508 tysięcy próbek. W związku z zakażeniem koronawirusem w szpitalach jest leczonych ponad 2,5 tysiąca osób, w tym 100 najciężej chorych pod respiratorami. Wczoraj wyzdrowiało 315 pacjentów. Łącznie od początku pandemii wyleczono 6131 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 20 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wskazało Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. 5 osób z największą liczbą głosów zostanie przedstawionych prezydentowi. Do wyboru powinno dojść w najbliższym czasie, powiedział w Polskim Radiu wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Wiele wskazuje na to, że pierwszą próbę obstrukcji w Sądzie Najwyższym ze strony starych sędziów udało się nowym sędziom zażegnać. Teraz tylko dzieli jedno głosowanie Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przed przedstawieniem listy prezydentowi Andrzejowi Dudzie do wyboru zgodnie z konstytucją nowego pierwszego prezydenta Sądu Najwyższego. Dzisiejsze posiedzenie zgromadzenia zacznie się od pytań do sędziów, którzy zgodzili się na kandydowanie. Potem odbędzie się głosowanie. Opozycja nie uznaje demokracji. Nie cofnęła się przed zablokowaniem wyborów. Większość rządowa uczyniła wszystko, by dotrzymać konstytucyjnych terminów, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Pytany, czy rozważał przyspieszone wybory parlamentarne, Jarosław Kaczyński odparł, że gdyby bieg wydarzeń potoczył się wedle czarnego scenariusza, byłyby one trudne do uniknięcia. Opozycja mogłaby zaproponować swojego premiera technicznego i już rozważano, kto mógłby nim być. Z kolei w rozmowie z dziennikarzami Telewizji Polskiej lider Zjednoczonej Prawicy przypomniał, że mniejszościowy rząd Jana Olszewskiego pokazał, iż pomimo wielu przeciwności można coś zmienić na lepsze. Sprawa baz rosyjskich w Polsce i próby ich w istocie zachowania i w związku z tym związania Polski na stałe z Rosją to choćby jedna kwestia. Poza tym powstrzymanie tej nieuczciwej, wtedy mówiło się po prostu złodziejskiej prywatyzacji, powstrzymanie wielu innych negatywnych zjawisk i to wszystko w ciągu kilku miesięcy przy pomocy rządu w gruncie rzeczy mniejszościowego. Nasz kandydat ma wielkie szanse na wygranie wyborów prezydenckich, a to z kolei da nam dobrą pozycję do walki o następną kadencję i kolejne większościowe zwycięstwo, dodał lider Prawa i Sprawiedliwości. Największa amerykańska uczelnia odwołuje zajęcia w jesiennym semestrze. Władze Uniwersytetu Stanu Kalifornia poinformowały, że wykłady i ćwiczenia będą się odbywały online. Uniwersytet Stanu Kalifornia posiada 23 kampusy. Studiuje na nim ponad 480 tysięcy osób. Władze uniwersytetu uznały, że przy tak dużej liczbie studentów przebywających w bliskiej odległości od siebie, prowadzenie tradycyjnych zajęć nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Rektor Timothy White poinformował wczoraj, że w semestrze jesiennym niemal wszystkie zajęcia będą odbywać się przez internet. Wyjątkiem będą niektóre zajęcia na kierunkach pielęgniarskich oraz część laboratoriów. Wszystkie amerykańskie uczelnie przeszły na zajęcia online w związku z kryzysem wywołanym przez koronawirusa. Większość zapowiedziała jednak wznowienie tradycyjnych zajęć od nowego roku akademickiego, aczkolwiek przygotowują one plany awaryjne oparte na nauczaniu przez internet na wypadek dużej fali zachorowań na COVID-19 jesienią. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. W Formule 1 kibice czekają na rozpoczęcie sezonu, ale na nudę narzekać nie mogą, bo też na rynku transferowym dzieją się ciekawe rzeczy. Z Ferrari odchodzi Sebastian Vettel, to znaczy odjeżdża. Odjedzie wraz z zakończeniem sezonu 2020. Team z Maranello zaproponował mu kontrakt w wysokości 12 milionów euro. Niemiec, czterokrotny mistrz świata, tytuły wywalczył z Red Bullem, na trzykrotną obniżkę apanaży nie przystał. I wiele wskazuje na to, że zastąpi go Hiszpan Carlos Sainz, który dołączy do Charlesa Leclerca. A Vettel być może zakończy nawet karierę. O zakończeniu kariery ani myśli Joanna Wołosz. W klubowej siatkówce osiągnęła już niemal wszystko, bo i złoto klubowych mistrzostw świata, mistrzostwo Włoch, puchar, superpuchar i medale Ligi Mistrzyń. A najwięcej zdobyła z Imoco Volley Conegliano. Więc nie powinno dziwić, że właśnie z tym klubem postanowiła przedłużyć kontrakt. To była dla mnie pierwsza opcja. Na dobrą sprawę już dawno ta decyzja zapadła i czekaliśmy na ogłoszenie tego wszystkiego i jestem szczęśliwa i po co zmieniać coś, gdzie się dobrze czuję, gdzie znam otoczenie, znam trenerów, zawodniczki, także po prostu czuję się w tym miejscu dobrze. W siatkówce sezon zakończony, w żużlu wciąż czekają na rozpoczęcie jazdy. Korektom co róż ulega bogaty w wydarzenia kalendarz. Wiadomo już, że Grand Prix Czech zamiast w czerwcu odbędzie się 19 września. Gorzej się mają sprawy w Mistrzostwach Europy. Chorzów, który miał zorganizować rundę finałową, musiał zrezygnować z tych planów. Czarne chmury zebrały się także nad pomarańczową grupą kolarską CCC. Zagraniczne media z belgijskim Het Nieuwsblad na czele uważają, że kryzys wywołany koronawirusem uderzy bezpośrednio w głównego sponsora drużyny. CCC nie będzie od sezonu 2021 głównym sponsorem grupy World Touru, a jej dalsze istnienie w zawodowym peletonie stanie pod znakiem zapytania. Coraz mniej znaków zapytania pojawia się przy planach wznowienia rozgrywek w najważniejszych ligach piłkarskich Europy, także tej najbogatszej, Premier League. Zawodnicy mają wrócić do treningów 18 maja, a kopanie na pełnych meczowych obrotach ma zostać wznowione 12 czerwca. Sport w Trójce na pełnych obrotach wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna, deszczowa i dość chłodna środa. Popada głównie w centrum i na północy, tam też gdzieniegdzie może zagrzmieć. W Tatrach ciąg dalszy pięknej zimy tej wiosny może poprószyć śnieg. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 9 stopni nad morzem i krańcach północno-wschodnich, około 13 stopni w centrum, do 16 stopni na południu kraju. A co słychać na Mazurach? Od początku lat 50. ubiegłego stulecia prowadzę notatki wędkarsko-pogodowo-przyrodnicze. I z tych notatek wynika taka jedna generalna zasada, że zimni ogrodnicy najczęściej byli zimni. W latach 50. zdarzały się przymrozki do minus 8 stopni, w latach 80. jeszcze do minus 6. Wczoraj było minus 3 i 10 centymetrów śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Media Expert. Zapach twoich stóp sprawia, że masz ochotę zapaść się pod ziemię?

pokojowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc i dzień, i pytanie o śniadanie, z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Czyścić chcę kapitańskie buty. Kapitan Polska poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana kapitana. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. A sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. A propos audycji Filipa Jaśrała. Myślę, że pan Filip nie wszedł na ambicje tylko panu Marcinowi, ale ja z synem chyba też już dzisiaj siadamy do gitary i ukulele. Wytrwałości życzymy i oczywiście miłego dnia. 16 minut po godzinie 7, to teraz już czas na spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. A dziś pytanie od pana Filipa, ale zdaje się, że chyba nie Filipa Jaślara, chociaż nie jestem pewien. Kiedy firmy wydobywające ropę wydobywają ją z ziemi, co się dzieje z wielką dziurą? Z wielką dziurą, która zostaje po wydobyciu ropy. Pan Filip pyta, pan Tomasz odpowiada. To mit, że pod ziemią są duże jaskinie. No tak sobie to troszeczkę wyobrażamy. Takie duże jaskinie, takie całe baseny, w których chlupocze ropa naftowa. Choć w sumie wielka szkoda, że tak nie jest, bo gdyby tak było, to dużo łatwiej by się ją wydobywało. W rzeczywistości sytuacja przypomina raczej dowiercenie się do ściśniętej gąbki. Do gąbki, nad którą znajduje się taka nieprzepuszczalna dla ropy, dla wody warstwa skał. Ropa w tej skalnej gąbce jest pod ciśnieniem, a to ciśnienie wynika chociażby z nacisku skał od góry. I gdy przebije się tą warstwę nieprzepuszczalną, ropa zaczyna wylatywać przez dziurę w zasadzie sama. I to jest taka sytuacja, jak rzeczywiście byśmy wzięli i przycisnęli nasączoną wodą gąbkę, czymś przycisnęli i w tym czymś zrobili dziurę i zobaczylibyśmy, że nagle taka fontanna rzeczywiście stamtąd wylatuje. Z tej skalnej gąbki nie wylatuje czysta ropa. Ona jest zanieczyszczona różnymi rzeczami. Tam może być też sporo, czy trochę sporo, zależy od złoża słonej wody, ale też może być tam gaz. W rzeczywistości byłem kiedyś na platformie wiertniczej i to, co wylatuje prosto z tej rury z dna morza, to wygląda trochę jak zabrudzona, gazowana woda. Gazowana, dlatego że tam jest sporo gazu. Ten gaz się gdzieś tam w różnych procesach jeszcze na samej platformie oddziela od ropy. Ropę trzeba wyczyścić, bo ona jest zanieczyszczona wieloma różnymi rzeczami. Im bardziej porowata jest skała, tym więcej może być w niej ropy. Znowu przez analogię do gąbki, im większe są te przestrzenie międzygąbkowe, tym więcej zmieści się w niej wody. Ale rzeczywiście w tej skalnej gąbce może być nie tylko ropa, ale też no właśnie woda. Czasami, gdy ciśnienie jest za małe, czyli ropa nie wylatuje sama, do tej gąbki z innej strony dowierca się drugą rurą i tą rurą się pod dużym ciśnieniem czy pod ciśnieniem wprowadza do gąbki wodę i woda wypycha ropę. Ropa jest lżejsza niż woda, więc idzie do góry, a miejsce ropy zajmuje zatłaczana tam woda. Gdy złoże, gdy ten odwiert się wyczerpie, albo stanie się, albo dalsza eksploatacja stanie się po prostu z jakiegoś względu nieekonomiczna, otwór po prostu się czopuje, na przykład zamurowuje się go cementem. Ale po tej wydobytej ropie nie pozostaje pusta przestrzeń. Skały, nawet bardzo porowate, nie zawalą się, tak jak na przykład w kopalniach na Śląsku zawalają się czasami wykopane chodniki, mam tutaj na myśli w kopalniach węgla kamiennego. No tam pozostaje pusta przestrzeń. Po ropie naftowej nie pozostaje pusta przestrzeń. Nawet jeżeli cała ropa została stamtąd wyciągnięta i nic w to miejsce nie zostało zatłoczone, mówiąc nic, mam na myśli na przykład woda, to dalej gąbka jest, co prawda ma jakieś puste przestrzenie, ale one są maleńkie i całość utrzymuje oczywiście ciśnienie skał nad tym, więc nie mamy do czynienia z sytuacją, w której nagle skały pękają i dno morskie opada o kilka metrów w dół z powodu wydobytej ropy, co zdarza się na Śląsku, że szkody górnicze powodują, że w dłuższej perspektywie na przykład miejscowości, pod którymi wykopywany był węgiel, obniżają się o kilka metrów w dół. Ale to wszystko bardzo ciekawe. No, ciekawi mnie to, bo jestem synem górnika. To trochę tak po zawodzie. Dziękujemy. Do usłyszenia. Jutro kolejne spotkanie z doktorem Rożkiem o stałej porze, czyli kilka minut po godzinie 7. Teraz na zegarze 20 minut po godzinie 7. Niebawem opowiemy o tegorocznym, trochę innym niż zwykle sezonie motocyklowym. A takie czasy mamy. No właśnie, wszystko jest inne niż zwykle. Co zrobić? Może odpalić motor? Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Palec na cyjnym lub granat garści, butelkę z naftą w ściśniętych dłoni. Spojrzeniem w noc, papieros zgasić. Natarcie trwa, pasta się broni. Jeszcze dwie serie i Filipinka. Czy damy radę? Przecież musimy. Serce Warszawy nie w jej synach. Polacy płacą dług, zapłacimy. Jeszcze parę naganów, im rok, i noc, i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Byleby jeszcze parę naganów, im rok, i noc, i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus, Manu! Minuty po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Zaczął się kilka tygodni temu, a mimo to wciąż jeszcze nie nabrał tempa. Pytanie, czy nabierze? Sezon motocyklowy Anno Domini 2020, bo o nim mowa, pod każdym względem należy do wyjątkowych, głównie przez epidemię. A więcej na ten temat Kuba Witkowski. Dla mnie sezon motocyklowy zaczyna się tym dźwiękiem. Sąsiad odpala swojego potwora i wszyscy na osiedlu wiedzą, że to już. Tyle, że to, co dla mnie zaczęło się raptem kilka dni temu, dla fanów dwóch kółek trwa już bardzo długo. To są czasy bardzo specyficzne. Mówi Tomasz Kulik, motocyklista i instruktor jazdy. Mogę śmiało powiedzieć, że obecny sezon motocyklowy to się zaczął wiosną zeszłego roku. Dlatego, że była tak łagodna zima, było ciepło, opadu śniegu nie było, więc motocyklista ubrany dobrze, ciepło, nieprzewiewnie, mógł przez cały grudzień, styczeń, luty jeździć motocyklem. Owszem, było kilka dni, kiedy śnieg uniemożliwiał jazdę, ale to były epizody. Tyle, że jak już przyszedł czas, nastała epidemia. Motocykliści to jest naród stadny i chcą się spotykać na zlotach. Niestety, wiele imprez zostało już odwołanych. Imprezy wiosenne, topienie marzanny, zwiedzania, imprezy majówkowe nie odbyły się. Rozpoczęcie sezonów zostało odwołane. Mówi motocyklistka Justyna Stańdo. Innego rodzaju imprezy, zloty okolicznościowe, jeżeli była taka możliwość, to są przełożone na termin późniejszy. Dalej żyjemy w niepewności, czy w ogóle w tym roku będą się mogły odbyć, ponieważ nie wiemy, jakie ograniczenia wprowadzi nasz rząd. Na szczęście to, co do tej pory upust znajdowało właśnie podczas różnego rodzaju zlotów czy akcji, teraz bardzo często jest pożytkowane na pomoc podczas pandemii. Pani Justyna jest na przykład koordynatorką motowolontariatu. Współpracujemy na przykład z dziennymi domami opieki społecznej i pomagamy im rozwozić obiady do starszych osób, więc to też jest czasami niesamowite przeżycie, jak taka starsza pani, która od miesiąca nie miała żadnego ciepłego posiłku, nagle dostaje te obiady od nas i to jej szczęście po prostu płaci nam za wszystkie niedogodności, na przykład jak dzisiaj jazda w śniegu. Dobrze, że ruszyły szkolenia i egzaminy na prawo jazdy. Kluczyk sprzęgło rozruch, proszę gazu mniej, troszeczkę. Do tej pory można było o tym zapomnieć. No trochę musiałem wszystko odłożyć w czasie, bo musiałem czekać, miesiąc miałem przestoju w samych jazdach i nie wiedziałem, kiedy będą otwarte w ogóle wordy i egzaminy wewnętrzne. Kiedy egzamin? Jutro. I co, zero stresu? No nie, stres jest. Dobrze, moment był dobry. W dobrym momencie redukcja, mniej gazu. Co do najbliższej przyszłości, choćby wakacji, motocykliści muszą nastawić się raczej na solową jazdę lub tylko w najbliższym gronie. Na pewno wszyscy, i motocykliści, i żeglarze, i osoby uprawiające inne sporty, te wakacje spędzą inaczej niż zawsze. Jak? Oby jak najbezpieczniej pod kątem sanitarnym. I nie tylko sanitarnym. Epidemia wcale nie sprawiła, że wypadków drogowych jest mniej. A więc, panie i panowie, życzymy szerokości, no i z głową. Po prostu z głową. Tak jest, bardzo dziękujemy. A z motocyklistami rozmawiał Kuba Witkowski. A jak państwa sezon? Proszę dać znać. 2273 zd@polskieradio.pl. Takie złe doświadczenia z wychylaniem się przez okno, ale to jadąc samochodem, bo mi zwiało takie bardzo drogie okulary. Także nie polecam samolocie na pewno, bo może zerwać nie tylko okulary. A trzeba uważać. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Poranne wydanie. Zapraszamy do trójki. Jesteśmy z Państwem do godziny 10. Teraz minęła już 7.30. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje... Niecodzienna nocna promocja. Najlepsze produkty premium w wyjątkowych cenach. Nocna promocja nadal trwa. Tylko do 11. Łap okazję na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A już teraz czas na nasz nowy ekonomiczny cykl w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Trzy słowa od eksperta. Dziś na Państwa pytania związane z obniżoną stawką PIT-u będzie odpowiadał Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Pani Aleksandra pyta, ile wynosi obniżona stawka? W zeszłym roku było to 17,75%, w tym roku było to 17%. W ubiegłym roku obniżony podatek PIT 17% obowiązywał od października, czyli przez ostatni kwartał. Wcześniej podatek wynosił 18%, dlatego do rocznego rozliczania została zastosowana stawka 17,75%, co w praktyce odpowiadało obniżeniu podatku na ostatnie 3 miesiące roku o 1 punkt. Procentowe. W tym roku sytuacja jest już prostsza i 17% podatek obowiązuje od początku, zatem już teraz zaliczki na podatek pobierane przez pracodawców wynoszą właśnie 17%. Niższy PIT dotyczy, co ważne, pierwszej skali podatkowej, czyli do wysokości 85 528 zł dochodów. Oczywiście mówimy tutaj o rocznej skali dochodów. Niemal każdy z nas korzysta na obniżonej stawce podatku. Dotyczy ona zarówno pracowników etatowych, osób osiągających dochody z tytułów umów o dzieło czy zlecenie, ale także osób prowadzących działalność gospodarczą oraz emerytów i rencistów. W sumie to około 25 milionów osób. Z tego przywileju nie korzystają natomiast osoby, które prowadzą działalność w oparciu o tzw. stawkę liniową, czyli bez względu na wysokość dochodu odprowadzają 19% podatek. Pan Jan pyta, ile wynosi w tym roku koszt uzyskania przychodu? W ubiegłym roku koszty te zostały zwiększone, co przy niezmienionym przychodzie oznacza, że więcej pieniędzy trafia na nasze konta. Wysokość kosztów uzyskania przychodu zależy od tego, czy pracujemy na jednym, czy też na wielu etatach oraz czy miejsce pracy jest w tej samej miejscowości, w której mieszkamy. Przy założeniu jednoetatowców jest to kwota 3000 zł rocznie lub 3600, jeśli dojeżdżają do pracy w innej miejscowości. W przypadku osób pracujących na kilku etatach jest to odpowiednio 4500 lub 5400 zł. Pytanie od pani Iwony, czy są plany obniżenia stawki 32%? W tym momencie nie są prowadzone prace nad obniżeniem tej stawki. Kolejna seria pytań jutro, tym razem o obniżony CIT. Pytania można przesyłać cały czas na adres ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta.

Bardzo dziękujemy. 20 minut do godziny 8, niebawem pierwszy salonów politycznych Trójki. W nim pewnie także pojawią się pytania o ostatni wywiad, którego Gazecie Polskiej Codziennie udzielił Jarosław Kaczyński, który mówi m.in. tak: dla większości opozycji demokracja oznacza ich rządy, a jak decyzją wyborców tracą władzę, to nie ma demokracji. Za kilka minut gościem Beaty Michniewicz będzie przedstawiciel opozycji, przedstawiciel lewicy, pan Krzysztof Gawkowski. Będzie okazja zapytać także o te słowa. W sprawie motocykli. Oj, słyszę, że państwo informujecie o tym, że zaczął się sezon otwartych przepustnic, kiedy to faceci z brzuszkami w średnim wieku wyciągają swoje straszliwe potwory z garaży, tak, jeżdżą po kurortach, hałasując niemożebnie i człowiek gdzieś sobie w jakimś fajnym miejscu odpoczywa, podziwia widoki, a gdzieś za horyzontu słychać, jakby rosyjskie czołgi jechały. Co państwo na to? Proszę dać znać. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Za dwie minuty pierwszy z salonów politycznych Trójki. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z Trójką. Tu Trójka, 16 minut do godziny 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry, panie redaktorze, witam naszych słuchaczy. Panie przewodniczący, gratulacje. Jedyna przyjęta wczoraj poprawka opozycji, zdaje się, o ile dobrze się zorientowałam, do prawa wyborczego, to jest poprawka właśnie Lewicy. Jak pan ocenia w ogóle wczorajszą w całości tę debatę i tego, co z tego wyszło, co wyszło z Sejmu? Czy ta ustawa jest do przyjęcia? Państwo się wstrzymali do głosu, więc dla was jest do przyjęcia chyba w połowie. Przede wszystkim to krytykowaliśmy tryb, w którym ta ustawa jest przyjmowana, bo nie może być tak, że skoro wszyscy się zgadzamy, że wybory powinny być przeprowadzone przy zgodzie politycznej i opozycji, to procedujemy znowu w ciągu jednego dnia, znowu bardzo ważne czy możliwości szerszej konsultacji, bez rozmów z konstytucjonalistami i w trybie, który Prawo i Sprawiedliwość nauczyło się narzucać już kilka lat temu i tak kontynuuje tą drogę. I to nam się najbardziej nie podobało. Jest kilka innych elementów, które tej ustawie trzeba by było zmienić. Między innymi to, że pani marszałek Sejmu może zmieniać ten termin wyborów według swojego widzimisię, a nie według kodeksu wyborczego, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz bardzo wyraźnie. Myślę, że wszystkim wyborcom, Polkom i Polakom, społeczeństwu w ogóle znudziło się to, że politycy cały czas się kłócą o wybory. Wybory muszą się w Polsce odbyć, powinny być uczciwe, konstytucyjne i Lewica będzie do tego rozwiązania namawiała, bo jesteśmy przekonani. Dzisiaj jest wasz okrągły stół, tak? To jest wszystko aktualne. Czy tak, uczestnicy potwierdzili przybycie? Ponieważ czytałam dzisiaj w depeszy... Ojej, co tam się dzieje? Pies mój kochany. No to może pan zneutralizować tego psa. Nie mam nic złego na myśli, ale może piesku idź sobie, bo troszkę zagłuszasz. No dobrze, możemy kontynuować? Tak. Nie możemy, pies jednak szczeka. Dobrze, mam nadzieję, że to nie jest szczekanie psa polityczne. Nie, myślę, że to jest... Troszkę jestem zdekoncentrowana, powiem panu szczerze, panie przewodniczący. W Polskiej Agencji Prasowej jest depesza, z której wynika, że politycy Konfederacji i Koalicji Obywatelskiej dopiero dzisiaj mają się zdecydować ostatecznie, czy wezmą udział w tym spotkaniu. Poinformowano mnie w dniu wczorajszym, że politycy Koalicji Obywatelskiej, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji PSL-u będą na dzisiejszym spotkaniu, bo to jest spotkanie, które ma dać poczucie, że opozycja i koalicja potrafi usiąść do stołu ponad podziałem politycznym, porozmawiać, jak przeprowadzić w Polsce wybory. Do sytuacji, w której prawo wyborcze będzie przez wszystkich akceptowane. Nikt nie będzie akceptował wyborów. I jestem przekonany, że takie inicjatywy mają służyć temu, że Polacy zrozumieją, że nie chcemy z święta demokracji jako politycy robić święta śmiechu, a niestety PiS z tymi 50 ma doprowadził, więc mam takie poczucie, że dzisiaj jesteśmy w chwili prawdy. Lewica będzie robiła wszystko, żeby przepisy, które są realizowane obecnie, były dostosowane, nie były łamane przepisy konstytucji. Wybory były jawne, były bezpośrednie, były powszechne i były równe. I to jest dzisiaj cel na to spotkanie, które organizujemy. Czyli liczą państwo, że na etapie prac w Senacie uda się jeszcze wprowadzić takie poprawki, które według państwa służyłyby dobru obywateli, służyłyby tym wyborom, tak? Jakie to są poprawki? Jest kilka elementów, na których pracujemy. Po pierwsze, powinniśmy dopracować kalendarz wyborczy, tak żeby wszystkie kandydatki nowe, czy te, które były dotychczas, miały bardzo podobne prawa, tożsame prawa ze sobą, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której będziemy manipulowani datą wyborów. Bo jesteśmy przekonani, że kampania wyborcza powinna odbywać się na takich samych prawach dla wszystkich. Jesteśmy również przekonani, że w całej tej drodze chodzi o to, żeby politycy nie wytworzyli znowu takiego przeświadczenia, że będziemy delegitymizowali te wybory, że doprowadzimy do sytuacji, w której społeczeństwo będzie na nas złe. Ja rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy mówią, mamy już dość waszych kłótni politycznych. Prawo i Sprawiedliwość to zniszczyło, ale wy nie pomagacie. Więc Lewica wyciąga rękę i mówi, pierwsza z tej kadencji do wszystkich, siądźmy razem, jest taka sytuacja w Polsce, w której jeżeli się nie dogadamy, to znowu się pokłócimy, a jak się pokłócimy, to podzielimy społeczeństwo. Jesteśmy w dobie koronawirusa. Zamiast zajmować się sprawami pomocy przedsiębiorcom, pracodawcom, zajmować się pracownikami, zajmować się wyjściem z kryzysu, zajmujemy się wyborami od miesiąca. To naprawdę dla zwykłego Kowalskiego, który stracił pracę, tą firmę, jest męczące. i na to zgody już nie powinno być. Tak, panie pośle, ale Bogiem ma prawdę, to politycy zajmują się i tym, ale może rzeczywiście te sprawy wyborcze powinny znaleźć wreszcie jakieś rozstrzygnięcie. Myśli pan, że Senat wykorzysta swoje 30 dni? Czy da się to przeprowadzić szybciej? Na pewno jako Lewica dzisiaj będziemy również o to apelowali, żebyśmy doprowadzili do sytuacji, w której przepisy Senatu wrócą wcześniej. Nie chcemy czekać 30 dni ustawowych, chcemy, żeby przepisy wróciły w takim terminie, w którym marszałek Sejmu, jak będzie organizowała wybory, będzie wyznaczała termin, żeby wszyscy mogli mieć wiedzę, kiedy są wybory i nie czekać znowu na prawo, które będzie wracało 30 dni do Sejmu i znowu będziemy w sytuacji takiego balonika, który pompujemy, a jak przebijemy, to może się okazać, że po raz drugi ośmieszymy państwo. Na to zgody Lewicy na pewno nie będzie. Jest też kilka elementów, które musimy wdrożyć po drodze. Bezpieczeństwo dla wszystkich, którzy będą w komisjach obwodowych, to Lewica zgłaszała. Zgłosiliśmy poprawkę o tym, że musi... Ale chyba są tam takie zasady, że muszą być oddzielające szyby z pleksji członków komisji wyborczej. No są tam elementy zabezpieczające. Tak. Lewica między innymi, wczoraj pani pyta o poprawkę, która przeszła. Zgłosiliśmy poprawkę, która dotyczy tego, że w komisjach obwodowych będziemy mieli członków komisji obwodowych, będziemy mogli szkolić online. No właśnie po to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której jak najmniejsze jest poczucie zagrożenia. Bo ja przypominam, że wczoraj mieliśmy 600 przypadków, najwięcej w historii od początku rozpoczęcia tej epidemii koronawirusa i ludzi, tych, którzy się zarażają, może być naprawdę więcej. My uspokoiliśmy społeczeństwo, mówiąc, że już możemy odmrażać gospodarkę, a na ulicach jest bardziej niebezpiecznie niż dwa miesiące temu. Warto o tym wszystkim pamiętać, bo może się... Ale warto też pamiętać, że teraz taka zapalna sytuacja jest na Śląsku. Czy dobrze, że została wprowadzona ta poprawka, która pozwala na przeprowadzenie w pewnych gminach głosowania tylko korespondencyjnego, o co apelował i co wnosił minister Szumowski, który w ogóle był za tym, by te wybory były wyłącznie korespondencyjne. Wszystko można w Polsce zrobić, tylko przy zgodzie politycznej, takiej, która będzie pozwalała na szacunek do konstytucji. Był czas, kiedy mówiliśmy o stanie klęski żywiołowej, Prawo i Sprawiedliwość nie chciało go wprowadzić. Dzisiaj mówimy o rzetelnych, uczciwych wyborach, ale jeszcze raz, pani redaktor, ważne. W Polsce już jest kilkaset tysięcy bezrobotnych. Ci wszyscy ludzie czekają na pomoc. Lewica położyła na stole świadczenie kryzysowe dla każdego, kto stracił pracę i dla każdego, kto taką firmę. 2600 zł. To pierwsza podstawowa rzecz. Po drugie, powinniśmy cofnąć wszystkim raty kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych, którzy dzisiaj mają z tym problemy. I nie to, że je zawiesić, tylko na 6 miesięcy powinien nikt ich nie zapłacić. Bank Czy pan mówi o ustawie, która ma być procedowana teraz? To jest ustawa, którą złożyła Lewica w polskim parlamencie i wierzę, że pani marszałek na najbliższym posiedzeniu pozwoli ją procedować, bo mieliśmy zapewnienia ze strony ministrów, że oni też uważają, że trzeba pomagać, tylko że my złożyliśmy ją 2 tygodnie temu, a z tego momentu się nic nie dzieje. Chciałbym w końcu zamknąć pewne sprawy, których oczekują ode mnie też wyborcy. A ja bym chciała też zamknąć jeszcze temat wyborów, bym chciała jednak zamknąć, no bo jak wiemy, jest dzisiaj spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z panem marszałkiem Senatu, profesorem Tomaszem Grodzkim. Pewnie będą panowie rozmawiać o tym, żeby Senat nie wykorzystywał właśnie do końca tych 30 dni, tylko postarał się szybciej sprawy załatwić. A Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej bardzo źle ocenia opozycję i oskarża ją o to, że to właściwie ona zablokowała te wybory, że to nie cofnęli się przed zablokowaniem wyborów z bardzo prostego powodu, ponieśliby w nich ciężką porażkę. Senat zastosował obstrukcję parlamentarną, okraszoną ich dyżurną retoryką, iż to my łamiemy konstytucję. Czy jest w tym jakaś część prawdy według pana? Przede wszystkim to Jarosław Kaczyński moim zdaniem zapomina, że to jego środowisko dzisiaj rządzi czasami. I rządzi i wierzy doskonale, że w Konstytucji jest zapis, że to pan premier wprowadza stan klęski żywiołowej. Więc Mateusz Morawiecki mógł to zrobić. Mogły wybory się w Polsce nie odbyć się w bezpiecznym terminie. Doszliśmy do takiego pasusu, dlatego że pokłócili się w Zjednoczonej Prawicy, gdzie Jarosław Gowin wystąpił przeciwko Kaczyńskiemu. No i dwóch panów doprowadziło do sytuacji, w której mieliśmy zawieszenie w Polsce demokracji. Święto demokracji przyszło w święto śmiechu. W Europie takiego wstydu w żadnym państwie nie było, nie wiem, nigdy. Czy według pana lepiej byłoby, żeby żeby te wybory się odbyły 10 maja, mimo wszystko? Nie, Lewica mówiła jasno. Wybory w Polsce nie powinny się odbyć w maju, dlatego że w maju mamy bardzo niebezpieczną sytuację dotyczącą chociażby tego, że mamy cały czas zachorowania, a krzywa idzie w górę. I to się dokładnie stało. Teraz jak popatrzymy sobie, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, to dokładnie to, co mówiliśmy, wydarzyło. Nie chcieliśmy rozmawiać się z Gowinem przy jednym stole, dlatego że uważaliśmy, że jest pomocnikiem Kaczyńskiego. A jak mamy poważnie rozmawiać, to we wszystkie partie polityczne i dlatego taki plan przedstawiła Lewica z okrągłym stołem. To jeszcze na koniec pana zapytam, dlaczego Robert Biedroń, wasz kandydat na prezydenta, ma słabe notowania w sondażach? Znacznie wyprzedził go na przykład lider Konfederacji, co na początku wydawało się nieprawdopodobne, zważywszy na te początkowe notowania. Te notowania są oczywiście obarczone tym, że jesteśmy w kryzysie, nie ma kampanii i różnych elementów, które by wpływały na to, że można je podnosić, ale wczoraj był też sondaż, w którym to wyborczo przedstawiano, że Robert Biedroń zająłby trzecie, czwarte miejsce, miałby 8% poparcia, więc to nie jest tak, że jest, ktoś go wyprzedza. Najlepszy sondaż. Czyli wy nie myślicie o zmianie kandydata? Nie myślimy o zmianie kandydata, dlatego że to też jest nieuczciwe w stosunku do wyborców. Z czymś na coś się umówiliśmy w styczniu. Od tego momentu prowadziliśmy prekampanię, później kampanię wyborczą. Robert Biedroń będzie startował. Robert Biedroń przedstawił plan, jak powinniśmy wyjść z kryzysu. Ja uważam, że jest jedynym postępowym, odpowiedzialnym, progresywnym kandydatem, na którego warto głosować. Dziękuję bardzo. Krzysztof Gawkowski z niewielką pomocą, a właściwie nie wiem, czy to była pomoc, swojego psa. Proszę od nas podrapać psa za uchem. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. A my w MediaMarkt nie przesuwamy wyborów. Tak, możecie przyjść i wybierać dowoli. Tablety, lodówki, smartfony, telewizory. Tusz do drukarek w kolorze magenta. Czemu akurat magenta? No żeby się zrymowało z tytus na prezydenta. Kandydowałbym. MediaMarkt. Witamy otwarcie. A co? Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to Twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Bohaterze domu, Twój ogród i balkon czekają na nowe rośliny. Teraz w Leroy Merlin świeża dostawa roślin. Na przykład pachnąca lawenda za 9,95, a sadzonki truskawek i poziomek już za 7,95 za sztukę. Te i inne rośliny oraz akcesoria ogrodowe możesz także zamówić telefonicznie z wybranego sklepu z dostawą do domu. Leroy Merlin. Fory pod oczami? Przecież się wyspałam. Te spodnie są jakieś ciasne. No niemożliwe, żebym przez noc przytyła. A teraz jeszcze te buty. Nie mogły się nagle zrobić za małe. To może być spowodowane nadmiarem wody w organizmie. Sięgnij po suplement diety Hydrominum, zawierający naturalne składniki, na przykład wyciąg z ziela na włosi, który usuwa nadmiar wody z organizmu, łagodząc wrażenie obrzmienia. Dodatkowo wspiera naturalną detoksykację, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm.